tient pas compte de la patience. Je la dédie à toi, ma bifolie, qui a pas si bien bisengouin. On dit à chamote ma rara, on dit à chamote ma wanga mwana ya Bruxelles. Si kana yembe la yon, se mo ya bolingo. Bisengo mi prete kona kumbi yo boato rangai. Oh chéri A-S-H-A, oh mama. Bosa na maye male kaka bambu na ele ki mama. Una bala kaka yo mabanga ya talo, una bala kaka yo peningyo, una bala kaka yo likolo na se mama. Mbongo esala moto te bayeba, moto nde asalaka mbongo na mokili, na moke toko swaka pita tokolonga e. Atandele, atandele, atandele o oh, aduele. Kambwele kinga imoto nga imo sambili mungu nga ina wiyo nga ina waonga yo. Nalukili kambwele kinga imoto nga imo sambili nakomba nga ina wiyo nga ina waonga wanzole nae. Nalukili kambwele kinga imoto nga imo anakalinda oh nga moto soba. Sunday.